مدنی صورت تے نازل شے پس صورت ممتحنانا او پدی ترتیب کی صورت اہل عمران پس راوڑا دی ربط کلی دا دی صورت اہل عمران سرا چمخ کی دوارو صورتوں کی اصلاح دا عقیدی و بقرہ اہل عمران اصلاح دا عقیدی و رد شرک دی صورت کی اصلاح دا معاشری ذکر گئی ذکر دا پاگی پس دویم نمبری اصلاح عقیدی راشی نور پس اصلاح دا معاشری راضی دویم داو چیغی صورتوں کی خطاباتو مشرکینو تا که یهودیانو که عیسائیانو اغیس رباسو او دی صورت کی خطابات مومنانو تا دی اغیس رباس تے دی درم کے دعو چاگی کے خاص خاص توحید بیان شو چا دعوت بکی یهودو تا دعوت بکی نسواراو تا او داغی دا عقائدو ذرت یہ کہو ادی صورت کی با عموماً اس بات دا توحید کئی اگر چتی سیاد کی براشی وعبداللہ ولا تشرکو بی شیئا او سلورم داو چل دا کی واقعہ ذکر کردو حد تفصیلا نو دی صورت کی زواجر دی داغی منافقانو چاگی پا داغی احد کی دیر نقصان کردو ربط جزی داد چمک کی صورت اہل عمران کے اعلانو چون ساٹھ آیات کے تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ تفصیلو او دعوت ذکر کرو لیکن خاص خلق تو یا علی الکتاب دی صورت کے با عامی چتیس آیات کی جواب عبداللہ ولا تشرکو بی شیان ہر چاہتا ہوئی اللہ بندگی دا سے کوا کہ شرک ور سرا نہیں بل دا سورہ آل عمران کی ذکر کری ہوا 323 آیات کے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ادی صورت کی وہ ہوئی 59 کی کہ یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم علی عمران کے 38 آیاتو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا علی عمران کیوں تسلی ترغیبو قرآن تاوا تسمو بحبل اللہ جمیعاً 102 آیاتو 103 ادی صورت نساء کے برست راضی 174 کی چقد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سورۃ آل عمران کی دا عیسیٰ علیہ السلام ایت چی بیانو 45 کی ویلو بشارت ورکو حضرت مریم تا بکلمت من حسم المسیح عیسیٰ ابن مریم سورت النساء کې ورت کوي په نسواراو چې ولا تقولوا ثلاثه انتو خیر لکم دغزی صورت علی عمرانی ذکر کو پا تقوی سر ختم شو نصور نسائی پا تقوی سر شورو کو یا ایو الناس اتقو ربکم عام اعلانیو کو اسے نور دیر روابط تھی جزی جزی آیاتنو کے رب تھی اسمی داؤں چے لا نعبد آل عمران کما عبدت النسوارا ولا نظلم النساء اللہ من ظلم نکو ومظلمان باندے فانزل علینا مائدتا من السمائے دا سورت دعوة دا اصلاح دا معاشری سورت النساء اصلاح دا معاشری کی او سورت کی دری حصی دی اول ایسا دا اول ناتر اتا پانزوس اٹاون پوری دیم ایسا دا اٹاون نا ایک سو پینتیس پوری حضریم ایسا بیاد آگے ایک سو پینتیس نا تر اخیر پوری دا خلاصہ دا چی اول ایسا کی شپارس احکام ذکر کئی چگه تا احکام در رعیت وی دا عام خلقو اصلاح بکم احکام سر رازی نو شپارس احکام دیگه تا احکام در رعیت وی او دویم ایسا که بیا دا غیطاون احکام در سلطانیه ذکر کئی اغا احکام چه داغی تعلق دا بادشاہ سر ری ابھی ایک سو پینتیس نتر اخیر پوری صرف زواجر دا اہلی کتاب اول ابھی دا منافقان زواجر اغا ایسا صرف دا زواجر دا اول ایسا چاگی کی خاص احکام ذکر کش پانس ناشپک دیر شو آیاتونو کې شپږم دیر شم 34 پورې ده ډېر څور پسې دي کوم د اهلي کتابو عیوب دي نو ګور اشپارو احکام کې اول حکم حفاظت د مال د یتیم دا په دویم آیات کې ذکر کوي واتو الیتام اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب لا تاکلوا اموالهم الى اموالكم دیم حکم دے انصاف او عدل پا نکاح کے دی یتیمانانو سرا دگاگی کی خو زنانو می اگی سر انصاف ہوکے پا مسئلہ دے نکاح کے دریم آیات کی ہوئی ان قفتم اللہ تقصدو فی الیتاما فانکحو ما تاب لکم من النسائی او دریم حکم دی ور سره سلورم آیات کی اعطاء المهور مہر بور کوئے کنا وات النساء صدقاتهن نحلا او سلورم حکم دی حفاظت دمال دی صفحاو کسان چیغیخ پل مال حفاظت پائے نپوئی گی عقل کم دی نبینزم آیات کی وئی وَلَا تُوْتُ الصُّفَحَا أَمْوَالَكُمْ اغیل مال نمور کوئی لاخا او پینزم صبر پاگئی صوبان لیچے مقرر شوید اللہ طرفنا صبر بالحساس وم آیات کی وئی لِلرِّجَالِ نَصِيبًا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَائِ شپغم مسله د میراث د تفصیلا چې ولسم آیات نشورو کی یوصیکم الله فی اولادکم او مسله د حبس او د حفاظت تاغ زنانا او دا چه تهمت پی لگی دلی پی لسم ایاد کی واللاتی او بیار پسی اتما خبرا اکراح پی نکانشتا زبردستی نلسم ایاد کی ویایو اللذین آمنوا لا حل لکم انترسوا النساء کرام او نهم ویده تعظیم الاب تخپلو مشرانو تعظیم کوئے تخپلو پلارانو تعظیم کوئے باو اس کی ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّهَ مَا قَدْ سَلَفْ او لسم محرمات یوی سر نکاح حرام دے وزیر اشتم آیات کی ہوئی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم و عمات یو لسم حکم دے نہی دے حرام مالنا حرام مال مخرائی یو کم دیرش کیوئی ولا تاکل اموانکم بینکم الا ان تکونا تجارتنا ان ترازم منکم حرام مال نظام ساتھ ہے ذلسم نهي عن عدوان ظلم زیاته ظلم زیاته پورا دیرشم کیوئی ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وصوب نسلیه نارا ابھی آگئی پس تفصیل ذکر کئی کبائر دیر لزم حکم وفا پو عدو بانده پلی او بل سر اخپل نیان کی موازی کری ناغا پورا که ایدری دیرشم کیوی تینتیس کی والذین آقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم سوار لسم ویچ امیر البیت یا رجل مشر بیا رجلی خوا کاغد کوری و کاغد کلی و کاغد ملکی چونتیس کیوی الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض پنجسم چکور کے اختلاف راشی او شور شر جوڑ شی نو اصلاحے کوئے فیم خفتم شقاق بینہما پنج درشم کیوئی فیم خفتم شقاق بینہما اشپارسم توحید چې دا اشپک دیرشم کی ہوئی وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا مسلم ای روئے تا سمرا حکام چی اللہ بیانی دردی عقیدی توحید دپار بیانی نپدی اول ایسا کی اشپارس احکام در رعیت یا ذکر کن چپدی سرا دہر یو مسلمان اصلاح راضی دیو یو خواه یا غی پسیب زجر دپار دا لی کتابو ادو منافقینو ذکر کی ترانا تم پندوستم پوری چدا ایسا دا او زجر بدا دی چوگور پا دی احکامو کے سوکو نقصان کی دا اہلی کتاب گورو دا پدیش پار دو احکامو کے چدا دا اصلاح دا معاشری دی دیکھ لوئی مصیبت دی جوڑ کرے دیکھا علم ترے للذین علم ترے للذین اوتو نسیوہم علم ترے للذین اللہ یگورو تا دی وقت پاکی کم کار جوڑ کو نوی اول ایسا کی واش پارس احکام در آئیت ابتدا کی اس بات دا توحید کئی او دا صورت مقاصد تا اشارہ کئی ولی اخو احکام در رعیت او در رعی نو پا خطبہ کئی پا ابتدا کئی اغیث اشارہ کئی خواہ سورت ممتاز دیم په دې احکام دوا قسم سره درایو درایت احکام دی پکې اداغه سي په زواجرو د اهلي کتاب سره او د منافقانو سره شپږ زواجر و د اهلي کتاب یې دولس با د منافقانو یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلقو عام خطاب دی دغه مخکې خاص خاص خلقو يهود نصارا او دلته کې عام خطاب کوي او کله چې په ابتدا کې د صورت داسې یو ډیر ضروری امر اهم امر کنا هغه کې بیا الف لام میم الف لام را ده نه کنا ځکه چې ځګه چې څنګه یو معجزه ده او دا عادت نه خلاف دا سیدا مضمون چې شروعي ځام د دې پشان په مرتبه کې او په فضیلت کې نو زه دا غي په ځای قائم کړی کنه دا مسوده توحید اے خلقو او یریږي د خپل ربنا الذي خلقكم آزاد چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده ذیوتن وخلق منا زوجا و پیدا کری و دزد جنسنا بی بی دزد و بس من هما رجالا کسیرا و نساء فارکلی زدی دوارونا ناری نوم دیر زنا نوم دیری دا احکام دی کن دا سی چی صورت نساء کی دیر احکام دا چا دی دا رجالا و نساء احکام دی پکې زمخ کینه اعلان وکړو چې دې صورت کې بداسې احکام بیانېږي ګڼ احکام خان نفس نمراد او آدم علیه السلام دی او خلق من زوجا بی بی دا او چې حوا وا هغه پیدا کړی و حدیث کې دا څه راغلیو چې آدم علیه السلام یې پیدا کړ نو یوازې او پریشان و نو یوځو شو الله دا هغه د کینی پښتنه حضرت حوا پیدا کړه او دغه ځان له مسله د خلکو جوړه کړې ده چې بیا کینی غاړې ته وي او پښته کمای نو دې دلته خپل پښتو باندې لاس وی وی او یو کما دا کم دے که یو کما دا دا مطلبی چه دا پختین نی جوڑا کلا پس وی چه دا دا نی پیدا کلی وخوا اب یاوی حدیث کراغلی چه نبی علیہ السلام ویلیو چه دی سر وقت تی روی جون خط تی زګا دی پیدا شوې دي زه پښتنه واغه کاګه ده کته اراده کوي چې زه نه غو مانو کسر ته و ما ته به کینو هغه حدیث عام دی هغه د حضرت حوا په حق کې نه دی زګی کی به ذبی راځي زموږ ادي په حق کې راغلی نو صرف دغه ویلی چه ده ده خلقت طریقه دغاوه بس ادهی که ده ذکر نشتره چگنه ده که نقصان ده و ده که عیب ده نا اگه ده عام و زنانو پا حق که حدیث ده اگه ده پا حق که نکی گه نزوارو حدیثه نزان ده لمطلب ده خوارکلی ده ده نا پا دنیا که ناری ندیر و زنان ندیره اکتفا کړی ان سا ان کثیرتن نه دی ویلې مخکې باندې اکتفا کړی دا واتقوا الذي تسالون به والارحام ويريګه الله غزاتنا چې ګور تاسو سوال کوي د یو نن یو بل نن دا په نوم باندې یو دا معنا ده دا غنوم وسیله کوي کنه خو ته پته ده چې دا غنوم د عزت ته نوزګه چې انا سوال نه دا ته وایي چې الله کې نام الله کې نام تسالون به والارحام او بکر جساسوی و فلایت دلالتن علا جواز المسئلتی باللہ تعالی دین معلوم شو چی دا سوال جائز دی چی سوک دا چانا سواری او دا اللہ نم و تواخلی حضورا چی مانا خو جواز دانا دا کنا ایت په دې معنا کې نس نه ده بل معنا اومشتا هغه دا ویریږي دا الله ذات نام تسالو نبی چې تاسو ټول دا الله نه سوال کوئ به معنا بیا د زیادت ته به ټول دا نه سوال کوئ معنا یعنی عنه کله یو هر په دې بل راضی کنا نباغی لحاظ سر او تبیع دا مسئلہ نجوڑی گی بل حدیثو چی غوار ٹک دا خو پیسہ با نوار ہے اللہ دا نم بیزتی دا چیسا دا اللہ نم دا دیز پار آخلی چیسا متاع قلیل سوال کے آخو دا اللہ پنیز باندے دیر حقیر شید ہے خصیص شید ہے رزیل شید ہے نو دا رزیل شی دا پارا تا دا اللہ نم اخلی تا دا اللہ دا نم بیدا بیدا ای که من را آگلی خوا لکه اوز چی خلق لگی آده بس بلسا نواری دا اللہ نم پا بلسا کی ناخلی و بس پا پیسا کی اخلی خوا دا طول حرام کار دے دا اللہ دا نم بیدا بیدا خوا پل ارحام دلتا هم دومانی ویریگی دا اللہ آغا ذاتنا چه سوال کوئی دا آغنا یا دا آغا پنم باندی والا ارحام آغا سوال کوئی دا خپل والای پنم باندی چه بیهی کی پزمی راتب شی نو بیهی والارحام خواغم والارحامی برازی خوا خلیکن دا ترکیب سردہ مانا صحیح ندا اگه که بیای عادب کاروان چی بیهی و بیلرحام نزویم مانا بہتر دا چی دا عادب دے پا اللہ لفظ بانده واتقو اللہ دا اللہ نا یرکوی والارحام او یرکوی دا پری خودو دخ پلولین دا طول کل جساسموی فی تعظیم لحق الرحم وتأكيد للمنع عن قطعها ولا ارحام سمانا دغ پر حدود خپل ولینه ها د قطع د ارحامنا زګدا ډیر لوی جرم د کنه پر حدود د خپل ولې چې حدیث کراغلو چل مخلوق پیدا کو ټول رحیم راغی نفاخذا بحقوی الرحمن اللہ دملانی ویلاس چاپیر کو نیلہ آتوی چه مح لیکن وڑو کی سرے ہوئی کانی چه مکو ناغیو جاڑلو چه زمان خبل زینشتا خلق خضو غر ظلم کنا سل رحمه وی چه خلق زو غر ظلم نظمان خبل زینشتا تا زیدن اللہ رب العزت و تاوی چه ستا در رضا وعدا کو مخا چه ان اصلا من وصلکی و اقتا من قطعکی چه تا چه اوسات لی اوپال لی نظب اوپالم او ته چاو ور دو لنو زبای ور دوم نبی الله سويستو ای بس دا مې وکړه هر شی بس تعالی نو سوال کوي بل زه پناه نشتا دی چا ها اذغزی قرطبی امانا کی الرحمو لکافت الاقاربیم پلولی و طول اخ پلوانو سرساتی خوا اسمن لکافت الاقاربی من غیر فرقن فرق بنکے چناغ دم اخ پلوان لکھواغا لکوٹی لری دی ادانی زدی دی علکہ دیکی لری نزدی نی من المحرم وغیری ہی دیکھ و طول یو شانتی بہتا گوری خوا ان اللہ کان علیکم رقیبا بیشک اللہ دے پتا زبان دے نگاہ بان نو آیت کے اس بات دے توحید و پدلیل عقلی سرم من نفس واحدت او اشارہ پدے کے یو قسم چے خلق و تعظیم کوئے دخپل رب لکہ چے تعظیم کوئے دخپل اب من نفس واحدت کنا دا غیظ پاره یو مثال پیش کړه او بیا اشاره وکړه د صورت مزامین ته چې دې کې هغه احکام را روان دي چې دا غیظ تعلق د ارحام سره دی او د رجال او د نساء سره ده نو ول حکم بیانې او دا بیا ساته چې دې ته مظلومانو صورت وې صورت نساء د مظلومانو صورت دیگه ټول مظلومان راجع مکڑی دی یتیمانان سر ظلم شوی دی زنانو سر دیر ظلم شوی دی اگا سادو بیوقفانو سر دیر ظلم شوی دی خلق دی پیسی اغسطی دی پچلو الوان دکنه تا ټول راجع مکڑی دی علامانو سر دیر ظلم شوی دی نو دیکی با هر آیت رد جاہلیتی تقریبا هر آیت برد جاہلیتی کہ دا قرآن مقصد دا مقاصد او دا عقائد سر دیکھا از مستحبات نبیانی مال دی یتیمانان او خوڑیش او پتری او طریقو باندی او طریق داوا چی بس اغسطے ہوتی نا ویتا مال سکے تب اخی سر کی خیر غوارا مس مال ویت واس زم داو چې وی ګور مال بشریک کو ها مال بشریک کو زکه سورہ بقره کې راغلی چې وین تو خالیتوهم فاخوانکم الله اجازه کړي کنه خیر کې شریکت کوي نو یو خلق نو خیر شریک به کو نو شریک به کنه پاږي کې به بیا ډیر خور خپل به لګو داږي هغه ډیرو چل به اوسه جوړ کړو دریم داو چې ته خپل مال مونږ لراکا ازوم داته والا بدل به اوسره کو ځکه یې سیمان مال وو تډیر بهتر او ورخ کاری کو و بنو خو اسی قدرت دا کار دی چار بنده خپل مال سپک کاری د پردی و تخو ګوره کولې ښکاری دا بس یو شیطانی ده په دې اندری قسم ایزا کا ذکر کری اول رد واتو الیتام آموالهم ورکیں یتیمانان لا مالون داغی چه غستی امدیتی پا جبر او پا زبردستی سران امر راغلے زکان پا سرینوی دا واجب دی یدی یتیم مال باغل ورکی زن سر بین ساتی فی دلالتن علا وجوب تسلیم اموال الیتام بعد البلوغ درست راضی چې بالغ شي غره او ایناس الرشد او معلوماتو کې چې دی اوس خپل مال سمباله کول شي ولم یطالبو بذایا ها کریم طالب نه کړم بوله خپل حق ورکه چې کله هغه ده حتی ورسی ها دلته کې یتاما او طویلی دا مجازن په اعتبار د ماکان سره دا په خوایت ایمانانو چې لا بلوغ ته نه رسیدلی او څه وتکویل دین دا هغه وجه نه ویلی دې ته ویلی شي پیس بار دا ماکان سرخا دویم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ماخلے پبدل ماخلے حرام مال دی یتیم پبدلا دا خپل پاک مال کی یتیم اگر مال تے خبیث ہوئے حرام او دا دا خپل مال تے طیب ہوئے اللہ وی دمر بے عقل ہے شیخ پل پاک مال ورکے حلال مال ورکے او داوا و حرام مال اخلی زن سر بزورت یا تیک ہے درین قسم وی یوزے وی خرو وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مُخْرَي مَالُونَ دِي اتیمانانو یوزے سر دخپل مالونونا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مَعَا أَمْوَالِكُمْ دا طریقی وی ذکر قرآن ذکر کی دا طریق اسمہ دا جاہلیت رواجو اٹول ظلمو اِنَّو كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یقیناً چی دا خوڑل دا مال دے اتیمانانو پاری طریقی سر چی دے دا گناہ دے دیر لوئیں دا یو حکم دا غشپارسو احکامنا حفاظت دا مال دے اتیمانان دیم حکم ذکر کی او اگا حکم قرآن کیم دیر پیچیتا دے او بحادیث کیم دیر حضرت عائشہ صدیقہ لے عرص ترے کرو خلق برات لو تپوز بے کو چیزے دی سمت لب دی ولی حکم دا سر آگے وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّا تُقْسِتُو فِي الْيَتَامَا کہ یریگے خلقو مشرانو چی انصاف نشے کولے یتیمانانو سرام چیتی مانانی زنانا جنکے پاتی شوی ترونو تا دا مشران تا پاتی شوی اوغی دی سر انصاب نشی کولے ذکر دی کی دایا وجب عادتو خا جنکاوے اور سر نو کرے اسی بو سر پکور کی پاتی کی دینو ظلمون وے پی کولو او چې نکاح به اور سره وکړو ګور به به ظلم نکاو دا دی یو عادت ګور چې نو دا آیت یو معنا خدا دا چې کې یریږي چې انصاف نشه کولې د دې سیمانا انصار پن کې هو ما ثواب لکم یو معنا نکاح سره وکې کنه چې دا ظلم ختم شي ها ازویم داو چې دا سیمانان به کور کی وی نور توا بار به منور کول کی چا وته پوسونه کول نه نو یم پل کور کی زیکړی اکور کی زیول دا چې اول خو به نکانه کو حق به ور سره وکړو نو حق به نه ادا کو دا وی نکاح کوم حقوق دی اب انا دا کل مہر پورانا خرچا مرچا او سکنا دا پورانا ورکو بس ظلم بے کاؤ ظلم بے کاؤ نو حکم را رے چنساب نشے کل ان دی پری دے بس دی پری دے پزے باندے او فن کی ہو ما توابا لکم نکاو کے دا اغی زنان او سران چتا اوس تاخیخ کارشی ما توب علیکم اگر کم دی من النساء سوال یتاما دا سره دی ها از شرط او مشروط نو جوړیږي ولې دې سمانا چې انصاف نشه کول په سیمانانو کې نو نکاح کې د نور زنانو سره دې کې هدي یتیم سه حکم را نه کنا نو هغه سره دی چې سوال یتاما دی پرې دی دې تاسو دې حق نشه ادا کولې چې کوم حقوق دي نو بده دې نسوانو رچیا نو په دا چې خلق واوري نو غلطه معنی ته واغسته چردا هو الله منو کړه چې سیمانانو سره نکاح حرام شو بس ولي چې فن کې هو ماتاب لكم ها تی پریده انوری چی کمی کنا استاسو خوخی نو بس اغی سر نکاح کوئے اجازت تیتا چی سمر دا چاوس کی گی کدوئی کدری کسلوری اور پر اجازت تکنا نو بس دا تپوسو نشورو شو ادا خو مسئلہ زنانو نغیب اکثر دا حضرت عائشہ لراتلو ادا بوز بیتنکو چی دی ایت سمت لب دی اغه وو تا قصه شروع کړه چې ګوره دا به جاهلیت کې اغه دې یتیمانانو سره ظلم نکول څنګه یو دا ظلم او چې په خپل به هم نکول یا بل څه به هم نه پرې خو دي بل دا ظلم او چې وای واغست په نکاح سره نو چې زنور کوم حقوق به و عام وکنه پازي ځولې کې هغه به زی نه دا کول اړه وي د دې دغه تساجر ته جام ہوتا د دې کالو تساجر ته او د دې مہر تساجر ته دا خاصه مون سره په کور کې ده نو قرآن دا غ ظلم رزو کو چې فن کې هو ماتا ولکم خو حرام کړی ندی تاسو دا مسله ذهن تراله چې دې یتیمانو زنانو سره نکاح حرام شه نه حرام نکاح حرام نه دی ظلم حرام دی دا معنا ده که ظلم ور سره نه کوي نو کوي اجو ظلم ور سره کوي نو بیا ظلم حرام دی ما کوي ور سره بل دا چې ما توا به وي دې کې اشاره وکړه ما توا بلکم خطاب دی خوندانو سره چې څوک رشتہ کوي ځانل ناغتوی چستا خواه شناغ زیکی نکا کوا ما توابا لکم یویلی مورو پلار نیا دی چی دا غی خواه شی اتا غی لکه که زن لکه ما توابا لکم او بل من النسائی مسنا و سلان سواربان کدودوی و کدریزری و کسلور سلوری اگر دی آیاتنا خلق و غلط استنباط کرده دی داولی یو دیو جنی چه واو راغلی دی واو والا نوردی اصیر واو خو معشومان لوردی پنورانی قیده کی چیز اصیر شیر لکا دا غٹ ساری دا واو دی کنوی خوا انز واو نی خبر جوڑ اکڑا چواو خود پار دا جمع رازی نو دوا او دری پینزو او ربا سلور نو پینزو سلور ننہو جوڑی شوی کنا وی پتاو لگی دی چترنو پوری اجازت شتا دی شیگان پی رالا متحدین ناغیوی چی لکه تاسو واو تا گوره او دی تکرار تا نگوره تکرار دی پکی عدل پکی شوی دی دمس نامانا اسنین اسنین سلاس مانا سلاستن سلاستن اربع مانا اربعتن اربعتن گورو تا دبل کار شو ازا نها تلسوی اغی تر تلسو پور جاید کری دی ادا دوار استنباط غلط تی ولی دکا دلتا کی واو پا معنی دا او سر دی واو دیرو دیرنک معنی دا او سر رازی خوا نمعنی دا چی دو دو یا دری دری یا سلور سلور ہون دا تکراری ولی کری دی تکرار زکه کړل چې دواړو طرف وتا غاڼه دا ناري نوم ډیر زمخ کې نه دي ځان کثیر او نسان ناري نوم ډیر دي زنا نوم ډیر دي یو تن خو نه دي چې دوا او درې او سلور اخو دیو تن د پاره جایز اخو ډیر خلق دی نو چې هر یو لوی نمسنا تکرار پکې ذکر راغی ها نو معنا یې دوا دوا یا دری دری یا سلور سلور اما ته نام دقه دی ها تر سلور په اجازه شته دی او سیوانی شته دی د امت ته پاره فین خفتم اللہ تعدلو که یریگے چمونگا خو انصاف نشو کولے دا خو دار چا خو خی حرسنا کی چه سلور خو پکار دی کنا او عرب ندی عرب اگی منگتا مسکنان وی ولی گوره دی یو یو خزا مسکنان دی کنا مستاسو سو خزی تا زلور پوری چرونه ساتلی چکنه سلوری او ټولی ساته او بات یو پلے که بل پلے پریزی یو پلے که یو امونگ تا مسکنان وی خوا اللہوی که یاریگه پوییگه چمون خوب دی دمرا گانو که انصاب نشو کولے اللہ تعدلو پدی گانو که وواحدتن فنکحو دو سر دی بیا یوا اگه که بیا دمرا مشاقت نشتا یوا حرہ اگ بیا یوی حریم طاقت نلر اینو اوما ملکت ایمانکم یا غویندان چه مالکان شوی لسو نستاسو سوک دے مالک مالدار او سر ویندی دی مجاہد دے کنا دیر ویندی راوستی خوا چه چا واس نکی گی دا سلی ناغل زان رسی ویرد ما یو ویند پکار دا تمال اپنی کارا کی خوا دغه یوې زماره حرری وسنه کیږي ها دغه جما سره نه خوراک تنظیم شته چې خرچه ول ورکم نه را سره د کور او سکنه تنظیم شته دي انو بیا دا دی وکینه ها څنګه وینځه کی دا بوج نشتا ولی د وینځه بوج ټول په مالک دی په مولا دی چې هغه چا وینځه دا هغه کاروي ټول شپاروز به هغه خدمت کوي داو دکار نبنوزگاری گی او دسر وی نکاک کری دیر زان لوقت سی کئی نو هم آملکت ایمانو کن دا سمرد و دا قرآن زکاوی چی لکا مجبوری دا کنا اللہ دار چا مجبوری تا گوری خوا ورن رست رازی چی دا کار مکوی اللہ وی کزما مانے کنا نویندو سر نکا مکوی خوا دا معنا او فسرین کې عالم تنزیل امام بغوی وی قد تخرج الواو عن افاده مطلق الجمع دا واو غره کړه د خپل مالان معنا نه بار شيخه او یما ته و سنوای د جمع نشم کوله وذالک علی وجوهن او دا غیبی طریقې دي احدهان تكون بمعنى او او په معنا دا او سره ښه یا دا او یا دا جمع باندې پکې او هاونه لتخیر دا د اختیار لپاره راغلی ښه نو اجازه ته وکړه الله سانتیا وکړه اولی خبر ډیره ګران کړه چې مسنا او ثلاث او ربع نبی ورو آسان کړه چې په واحده تن دا غینه آسان کړه چاو ما ملکت ایمانکم او دا دی حکمت بیانی چلاب دنی نکاب مسئلہ کی سمر منزل جوڑ اکڑی داولی ذالکا دا اختیار چلاور کبندتا ادنا اللہ تعولو دیر نزیج تاتو پیوز الظلم نکوی اللہ کو ظلم نرد کی اصل مقصد صورت کی حرد ظلم دے ها اللہ تعولو عال یعولو ستوی اوڑی دل میلان کولو پا پخوا به خلکو تللکل په هغې تلو سره چې ډنډی به وه که نه نو چې یو پله به درنه شوه نو بیا عال المیزان لکه تلا پله واوړېده دا اوړېدل ظلم دی که نه ښه وروستو راځي اوس الله تعولو الله تجورو امام راغب وی العولو ترک النصفتی چی انصاف پریدی او بی اغزی زیادتی او زیادتی که انده وی تعول ویلی اللہ وی دامی زکر دمر اجازت تاوستو که چی انصاف پا کوئے ظلم بنا کوئے ذالک اصدی مدارک وی اشارتن الی اختیار الواحدتی دیتا اشارک مدارکم پا دی خوشحالنی چی وین دی سر مکن دوم دغه یو یا دی تا ته رضوا حکم ذکر شو حفاظت د مال دی یتیم او غی سره عدل انصاف په نکاح کې نظریم ذکر کئ مسله د مہر وات النساء صدقاتهن نحلا ورکه دی زنان او تا مہر نذیم خپو خوشاله سره یو معنا ده نحلتن بتویب النفس او دا زور او جبر در باندې چانی کړي چې ته یګلې یره ما سره زور نشته هغه وی تراکا او دی یره څو غره ما زور اوس نشته دې څه سوې دا مهاري نه نهلتن خب خوشاله سره چې غي در باندې سمو قرار کړی چې پیند زرا مهر دې او ته وته یک خیر دې کې یو زر پنور غواړي چې درکم او دا اللہ فضل لکھن دیتا نحلتن خوشحالی سر دے مانا کی دیانتن دا گواری دا دین خبر دا خوا دا دین نبار خبر ندا خوا مہر ورکول خوا تا قرآن پا دیر دیر زور لگول دے خوا دیو جنو فسرین ہوئی او بکر جساس چل مہر واجبن شرعن تا واجب دے نکو سوئی جردہ خو بندہ خرسول دی وی نا دا خرس ندے ابانتن لشرف المحل دیکی دا بندہ عزت تے کنا ولی که بغیر دا پیسو دا دین اوے کنا بیاوی از زوج لیم لکو بدل حشین زوج خو مالک نده ده دی دا خو سوین ده نده تیده مالک دی حره ده ده دی ده ذات او ده رقبی مالک نشی کرده ده لین البوزا فی ملک المرأتی بعد النکای اگه ده خپل ذان مالک ده اگه حره ده و اصیل ده پاقی ده چا ملک نشی رات لی بیا ده مهر ده سده پارشو داوی وینما الذي يستحقه الزوج منها بعد النكاح به الاستباحة جزد پارتنیس تمتع استمتع جائز دبس در دید پار عوض مهر ورکو وسوی فانتبن لكم عن شيء منه نفسا قدا زنانا خوشحال شي استاسو د پاره خاوندانو د دې ټول مہر نه یو د وسیزه دې مہر نه پخپله نفسن پخپله چا مجبور کړی نه انا ته تاویلی او په زغ استا حال ته وګوري چې د لاستنګ دې سو سرهشته نه یو باله ولا روباسي دا والا دا ول مہر کې ور کړی وکنه او ویلا خپل تودا سره پیو کنو ها ولای فکلوه خریذ لرهانی امری ان مزیدار او خوشگوار ولی هنی ان ته اشاره ده دینی حیثیت ته ور په دې باندې پد مګنا کنه چې اسنه ګنای پکې خلق د ګنا نه ډیر یریږي مسلمانی کنه ها هر څوک یری او چې مسلمان دی نو د ګناه نه یریږي چې دا به زما لپاره جایز نه وي ځکه دا خو ما دې له ورکړو نه چې اوس ته اخلم کنه الله وی هنی ان مبارک شه پدې کې څه ګناه ده وای هغه دل درکې نه اخلي او مری ان زکوي چې باز خلق د خلق نشره موار کې چې خلق برا پس خبرې کوي چې وګوره دغه تکې ناشته دا خلق خو پیغورونه کوي کوي با مری ان تاسو به څه ګناه نشته تاسو عار نشته پدې کې خلق خدا خلق و خلق و پسر پوری ندی ایو بارس ہوئی و اللہ وی چطنا تپدی که دینی گناہ انگاری انا پر رواج که دوی زکر حانیان مریان کلی او سڑے دا اللہ گناہ انگاری او کلی دا خلق و گناہ انگاری یو تو وہ دیتا که ناستی زن نسکار کسب و سخواری مزدوری نکے ملامتا کئی ہے کنخا الله وینا چې هغه ولا په خپل خوا خبر کړو څو ګناه پکې نشته. پنځم حکم چې هغه خلق له مالونه مور کوي چې تاسو په لاس کې دي او هغه نه پويږي زمال په حفاظت باندې کاروبار نه ندي خبر او بس بي وقفه دي بي عقل دي یا د کم عمر زوجنا یا سينور سادهګي ده ولا توت الصفحة معلكم موركو يدي بيوقفتا أو كم عقلو خلقتا مالو نستاسو نردي خونا دي أخو داغي مالو ندي ندي أذكو يدي دي پلاس كي دي کنا مال چه دي چا پلاس كي دي ناغاو پا كي تصرف كي خوا ديو جنو فقاو تي داغا مالو مكري دا کنا اختلاف پارا مسألة كي نو یو پا که اتفاقی نشتره خواه چستا مالو چا سر آدیر مالو ان راوتو اوس روجه که راوتو نو اغا زکاة بطی نطور که که اغا بور کهی نا اغا با اغا ور کهی کال خواه اغا سر پورا شوه ده چه دا خود اغا پلاس که و نو اغا دی موارو خواه وستا لاس ترانه نو چه بیارو جراشن تو پکی ورکی خواه اموها لکم ذکر چه دو چه لاس کمالی نو آغی تا ما او تا مالی کویلی شکنه آغ زکات مکات پاغ لازمی گی خواه چرت یو قول پکی دام دی چنه دیوتی نو ورکی نو خواه ولیکن دا دا قرآن دا نسن خلاف دا خواه دلتا صفحا آغا نی چکم تیرشیو سیقولو صفحا آغا لیسا صفحاو صفت و زمین دلتا کدار اغا لفظ نی دکونا ولی افید معنی لعسیان دکونا اغا معنی ندخا و انما سمو صفحا دیتا اولی صفحاوی دی بیوقفو تاو سادگانو تاو مشمانو تا لخفت عقولهم عقلون الى کام دکنا او نقصان تمیزهم ان القیام بحفظ المال غریب دین پوی دریش له شپې ته صحیح دا دي سودا موزام نشی کوله کدی تخپل مال ورکه نو بس تبابه کی ها اغه مالنا جعل الله لكم قیاما چې ګرځول دی الله استاذ د پانا سرمایه د جون ورزقوهم فیها رزق ورکوی دیتا خوراکس کا ورکوی دیتا پدی مال کی او کن دی مال دی نزیل و خرچه دی نورکوی کنا وکسوهم او کپڑاوم جامام دی لورکوی پدی خپل مال کی ولیکن یاد ساته وقولو لهم قولا معروفا خبرکوی دی سرا خبران دی رنرما او خبران رشتیان دقو توائی چ خانه د اته چې سخرې کنه د خپل مال خوريخه تعالی چې موږ صدر کوو د دې خپل مال او جامد له اخلو اختر لا د دې خپل مال لخه اسنه چې ته بیا وې چې دا زموږه مال ولي کم شو د خوري سکینه دې زما قول معروفه وې کنه د خوريشتیا خبره ده خه ها دور کوي وبتلو لیتاما امتحان کوي په دې یتیمانو په دې صفحاو دا ټول ګورو ظلم پی مکوی خواه چه تاسو اتوز کاروبار نخواه اوصل خرسول نخواه بیامه نخواه نوی و طول مردازی امتحان که پدی یتیمانان و حتی ترغی پوریزا بلغن نکاحا چورسی زوانه تا بلوغ تا بس بیا حق مال استاسو حق ندیخا اوز دا یتیم مال پیس طریقه با نزان سرنش ساتا لیخا اذا بلغن نکاح بیا بلوار که فَإِنْ آنَتْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا كَتَاسُ مَعْلُمْكَ دَدِينَا عَقَلْ مَنْ دِي دلتا رشد نمراد اغا اسلامی رشد نده یو سره گمراه ده او بل پا هدایت تنو رشدن دکه تنوین راوڑه نوعا من الرشد دا بل قسم رشد ده اغا صده تجربه اخیارتیا دا دنیا پا کارونو کنه بازی وړو کې کنه د لیست هم رہی او بس داسې وطن نرخونه معلومه ریټونه ته معلومه دارشي دې تروشد وای ښا که معلوم کو تاسو دین او خيار توبه عقل مندي فتفاو الیم اموالم پس ورکه دې لره خپل مالونه زديم بیا ته حواله کې ښا ولا تاكلوا اسرافا وبدارا ظلم داو چیزیو پیدا عملی جوړی کړی حمله ور دې همغه کال بالغ کیږي بان به وې کنه مخه کال بالغ کیږي بیا به زمونږ د اعمال غواړي جوړتا لاوی مخره د اعمالونو د دې اسرافن ډیر ډیر وبدارن او زرزر ان یکبرو چی بیا برا لویشی نوران بیغواری دامکو اللہ ویخوا اسراف و بیدارن دیر دیر و زرزر و من کان غنیین فلیستعفف اگر سوک چی مال دار دے غنی سمانا دا مال دولت دیر دے دا دو بسو کیا نا نوگر دیدان ساتی دا مال دیتیم نا دا سی لکه دا جهنم نچه زان ساتی فلی استعفیف دیر دی زان ساتی خواه وی دوم را پوری چکه چر دیتیم دا مال پرس کده دا دیده ناغذه توریا دا آغذه نچرتا دا آغا سامان را را تیشن کیو دی دل تراؤڑی پاگی کرایا را لا کرایا با دیده جیب اور کئی دیتیم دا مال لمنور کئی فلی استعفیف یه ویلی دغه سوی که چرته سو مسله پی خشی او مقدمه پی خشی او قاضی د خلق لار شي چې د دې یتیم او د دې سړی او بل سره شریعت ته او دا دی او قاضی پیسې لو کې قاضی پیسې واړي یا هر قسم یې کنه ها اوس خدا شي نو یې غل باغی د خپل جیب نور کې د یتیم د مال لمنور کې دغه قران ویلی چې فل یستعفف ها د غنیان معنا څه ده هغه سره چې دا غو یتیم مال ته حاجت نشته غنیان ان اخذ مال اليتیم که پیسې وسره نه ښه چې دا غو مال ته حاجت نشته نو بس ځان بساتینو فلی استعفف ومن کان فقیر نو څوک چې محتاج دی مال دی یتیم ته فلی اکل بالمعروف نو ذی خری خو په معروف طریقې سره په جایز طریقې سره اگر معروف طریقی دینی دی یو پاکی دادا چه او دیخری او دیلی کی چه دی یتیم نمال نما سمر واغستو واقعی دا دی اولی کی خواه چرا چه دوان ضرورتو وامی غستنو نو چه ویش و سر نو بیادی ولور کی ضرورت تکنه خواه بالمعروف کی دا امراضی الحاجة الضرورية ابن عربي وي بقدر الحاجة الضرورية ده مدارة چداغ مال ده نو چلئیه کاروبار پی کئی نو گٹا چی کئی کا نا نو نیم ازان تا اخلی انیم آغل ورکی دا دیر صفا کار دی دا دیر اعلا کار دی ولی زکر دی که دمال دی یتیم زیادت رازی ترقی باکی رازی دزر و نبا دو جور شی دو نبا سلور جور شی نو مال که دا غل تجارت کل بی المعروف دا دغه دی که زمک ایدان پاگی که کار کسب کئی او چې امدن راوڑی نو پلت نوم واخلی برخا او دا امور کی دا دا معروف طریقی خواه معروف اگر نیجی بیدتیانو تا چلو نجور کلیو پا جنازو کی او پا سلو اختو کی او پا ما خامنو کی خواه فلیا کل بالمعروف تا فیضا دفاتو می دیم اموالهم کلچ ورکوی دی یتیمانانو تا مالو نددی و تا اسپاره دفاتو نداسی پا گوٹ کی و تا مسپاره او یواز په یواز او تمس پاره چته یو غي او ته وای چې دا ست امانت ته ها ننا باشیدو علیهم اذن ته ذکروم نه کړه دعا درې ها راولې گواهان راولې په دی باندې ورچې مال ولا ورکه نو خیر دې ته جمیر روز خلا کنه چې منځوشي ادا مشران مشران سپینګيري را کوزیږي رجستا به کوم خوخي کنا راغی تا وایا او وای تاسو لک تکلیف در کوم نو بس هغه ځان سره کار سره دی خوخي وای زه او عمل آیتیم تداری په مخ کې حواله کا او ته وای چې چه به وسکو کو رستو بسکو دا سمره خطا طریقه ده بیا به ګړو شر شور نی گواهان راولی پا دیبان اکباب اللہ حسیبا او دا آخرت تپارخو اللہ کافی دے حساب کون کے او کسا نقصان دے بگی کڑی کنا تا دینا مخ کے مخ کے نو آگا حساب کتاب خو مشران تا ندے معلوم آگا اس چتا کم پند راولن نو اغیولی دو اچھ مخ کے سکڑی دی نو اکباب اللہ حسیبا دا غیب تپوز با اللہ قیامت کی کئی خواہ شپاگم حکم ذکر کئی صبر پا حصو سرا پینزم صبر پا حصو باندی چلا مقرر کری ادا تمہید دی اصل کی دیوم حکم تا شپاگم دی میراث مسئلہ تد اغیر پار تمہید دی حقیقت کے و مستقل حکم اتنا زکا جوڑ کو چه رد پا جاہلیت باندے خواہ اصل شیدہ دے میراث مسئلہ کے خورت پا جاہلیت نشتا آخو گڑا مسئلہ احکام دی پاکے خواہ واصل رد پا جاہلیت باندے پا دے کے دے چه پا جاہلیت کی میراث صرف داغا چاہکو چه زوانانی او توری چلولی شی نیزی چلولی شی براغی لبی حق ورکو زنانو لے بلکل نورکو دا سه نور معشومانو چکمو بڑاگان چگی دا کارنشی کولی غی لبی بلکل نورکو میراس حق دا چاو چگی او تا بخپل استلاکی مجاہدین وی خواہ نا قرآن ردو که پاگی چنا للرجال نصيب نارینو د پاره برخشتا مما ترک الوالدان والاقربون داغی مالنا چه پریخی و مور و پلار انور خپلوانو وللنساء نصيب مما ترک الوالدان والاقربون زنانو د پاره برخشتا ده داغی مالنا چه پریخی و مور و پلار ددی و خپلوانو مما قل منه او کسر داغی مالنا کلگوی او کدیروی خو برخوا باکی خام خواهی خواه نصیبا مفروضا دا برخی دی مقرر شوی دا اللہ دا طرفنا دا حکم دی اول خواه او دیتا اجمال وی دیتا عنوان وی نرستو پا دی وضاحت کی خواه اگر نصیب و مفروضا و فرست پا شپارس و احکامو کی وضاحت کئی دادی خواه نو برخی طولو لثابت کئی ناری نوم لزنا نوم لوم او دا سوی چه نصیب و مفروضا دا اللہ طرف نامقرر شوی دی خواه پدی که ردو که پدی بانده چه اغیوی ورکو بولا پخپل خواه بان او سادور شوا د دور شوا الله وینا نصیب مفروض وا او مقرر شوی دی ست اختیار نه دی چې الله سه مقرر کړی هغه سه ورکه و اذا حضر القسمه اول القربا واليتام والمساكين دبل د ظلم رد کوي سپک وانت ظلم دی ولی کله و تقسیم کیدو یو دا معنا هدي ناس خلک خبر شي لکه پلان دی وی تقسیم کوي زمو کې وی شي دا وی شي مال نقد وی شي او خلک راځي مکړه استادان راولي نو دا فقیران او مسکینان منډي وی ښا او روان وي تا نو دا خو دې محروم کول مګنا دي کنه ښا مچابا وی چې د دې برخه خونه کیه خو د میراثيان او وارثانو حق ده دی خو وارثان نه دي کنه ها نو آیت معنا ول دا کو دا بهتر نه ده اگر که ابن عباس ته منسوب ده ها کله چې حاضرو کی تقسیم زمال ته پهلوانو مو دا خدای حق ده کنه او یتیمانانو مسکینانو چو سوک حق دار دی او سوک ندی اولو القربا خودی لیکن تمام مساکین خو غیر خلق تے فرزقو منو خیر دورکے ولوی خوا اجزان دی وقولو لهم قولا معروفا او خبرو کے دیتا خبرا دیرا بہتر خبرا معروفا نخوگا خبرا قرآن قول معروف خیر من صدقت کنا ناغا معنا دا خوا چیر خپکی گیا ما تا صحبوائی چی دا طول منگ لرا کی خونا دا وارثانو حق دے استاد پکی حق نشتا خو منگوائی چی تاسو مرزا شیخا نور کے والا اونو قرطبیوی قال ابن عباس سعید ابن جبیر حسن هو ندبنو دا حکم استحبابی دے گوارے خوا فرض قوم امر د خواغي امر د استحباب د پاره عمره ذکره نه بدلایو سفر د پچان دي خو لیکن د اخلاق سره برابر خبره ده د اخلاق حسنه او تقاضا وی ده چې دي محروم نه کی اگر که وارثان نه دي ښا دغه معنا کې قرطبی وی ان یکون اعطاء هؤلاء الحاضرین عند القسمة استحبابا لا ایجابا اگر دی مانا کی سو نقصانات دی یو خدا نقصان شو چی امر خپل مانا وجوب دی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ نولی مونگ دخ حقیقت نمجاز تزو و استحباب اخلو یو دا چلو شو بل دا وقولو قولا معروفا دی سرن لگی دی جدا مقام دی بل ورپسیوی وليخش الذین لو ترکو من خلفهم در دی تقاضا کئی چنا دا یتاما و مساکین پرتی ندی دا موارسان دی خدورا جی تقسیم کی گی ناغی که و قسمہ قسم خبری کنا اگر په یو ورځ کې نکېږي هغه کې وړې روزي لګي ولی کله خو وایې لکه تحصیلدار مرزا صاحب براوسته غواړي هغه له وډوډې چې تنظیم کول غواړي دې ته مشورې کوي او ګران کار دی ها کله په کې سوارسان باري ورا الکبار دې په مسقط کې دی او چټیوم نکی نو کې دې خبره میاشتې ساره شي چې ټول حاضر شوی نه زو تقسیم نکیږي او دا جزان راغلی دی هغه وی مونږ له روز ماقام کې سنشته ماقام سنشته وارسان دي صبر نشي کوله وی مونږ له اوس په کار ده مونږ له تو نو یو ورکه ته نه خیر دی وګوره معنا ډیره بهتر راځي ښا فرض قوم منه دا واجب دي کنه ورکه دې ته د دې مال نه خرچا وقولو لهم قول معروفا او خبره به تا کوي ښا چې دا تاسو چې د کاکا خیل میاګان نه یې چې مونږ د لاسې درکه خیراتی نه دا مونږ تاسو له درکړه بیا چې کله ستاسو برخې کیږي نو دا پکې کمی دا به نه وایي چې دا ولې دا مونږ مخکې درکړه ده که نه قول معروف دغه دی ښه وخت کې ورسره چې تاسو نوه کمیشن کیږي کمیشن ګورې چې څه ته وایي خو دغه شی وایي نو دا قول معروف ده ها ول ورپسې زجر ده او دا زجر هم دې سره لګي ها زجر هم دې سره لګي چلانه بولې زتوي چنن خطه مشر ګرځېدلې خلق مشر کړې کنه چې دې ودا تقسیم کوي دې خپويږي او خيار دې از جرګو مشر دې پیتو ملک دې او مسیح مشر کرده خواه نتو گواری ظلمانو که پاگا یتیمانانو بانده پاگا مسکنانو بانده چه مرا وسوله ورکو سنگه وله ورکو خلق نظر آغلی طولو عزیلتی ورکو ورگا چه طول راشی طول حاضر شی اللہ نا بولی ذاتوی ای پتاب هم دا وقت راشی خواه او تب امر شی اما شومان با دی یتیمانان پاتی شیخا نتا سرا پا قبر کی غمی چی اللہ چی غوار بکم دی چی بولا سور کری کنی بور کری غم بنی دا سرا مثال دی مثال دی تو ای خوا نوی او دیری گی اغا کسان ولی اخش اللذین او دیریگی اغا مشران چنن خواهی مشران دی او تقسیمون کئی خلق له اپا دی اتیمانان و ظلم کئی خو لو ترکو من خلبیم دیتا ویل پکار دی کنخا او آئے وطا چیر کتاسو پریده روست دخپل زاننا ذریتا زعافا داس اولاد کمزوری معشومان او گی تگیو لاری تاسو ته وای مخاف علیم او تاسو چې دې یریږي په دې خپل ماشومان باندې زسنا من ظلم الناس دا سره ده ارسو یریږي ير نور سلام را سره نشته خو دې ماشومان هم دې دی باندې به خلق ظلم نه کوي یریږي په دې باندې ظلم د خلق نه فلیتق الله نذتویخه پس دی دینن او یریگی دا اللہ نا او ظلم دین کئی پا پردو ما شمانو بانده خواه تا پا خپل ما شم یریگی کنا دا غصی پا دی بانده رحمو که کنا خواه او دی یریگی دا اللہ نا ولی قولو قولا صدیدا او اینا دی کئی ویدان درستا او اینا دی کئی ویدان دی انصاف امانا کئی امام رازی القول السدید ستاوی قول السدید ناچا کتابم لکلے دے ادیو الانمی خدے القول السدید خدے ہو ورچیب ادیو انم لائق دے ہو کرنا دے خو من الاؤسیائی دغا دا وسیعت کون کی جدا مڑی و توسیعت کرے کنا زمان دا مال بتا تقسیم ہے دیب قول سدید سنگئی اللہ یعذو الیتاما چی اتیمانان تا وزارر نوار کئی و یکلموهم خبری باو سرکی سنگا کما یکلمون اولادهم سنگی پل اولاد سر خبری کئی او زان تیرانیز دی کی او غیق کیونی سی دقا سی با دی سرم کئی کنخا بالعذب والترغیب تاوجون فليقولوا قولا سديدا. ازویم زجر ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما بشكا کسان چخوري ياكلون مطلب سد ياخذون خوراک دور یا سو کوي انا او قبضه پی کوي را اخلي اتنه ذکر د عقل امرت نعام معنی چې اخلي مالونه د یتیمانو نو ظلمن په ظلم سره بالمعروف نه کنا ظلم سره انما یاکلونا فی بطونهم نارا بشک ذی اچی خپل خیرت تور ان اوس چې دی هغه خوري کنا او ناشته وتا انر بچي اکلمه پیوي تور ا دې یتیمان خېټه تا چی کنه الله یو ور دې خېټه تا چوي سړیا نار وتا ویلې اخو نار نه دی نار نه دی خو نار به سي جوړيږي کنه ها سبب د نار دینو کله قران سبب ته نسبت کوي او سبب یې نه ذکر کړي نار اوس یې سلونا صغیرا اډیر زردا چې داخل وشي جهنم ته اور خوڑا لے کا نخوا دیو جنا تفسیر کا شاپ ہوئی چبو عیسا آکل مال الیتیم آکل مال الیتیم ویدہ سرے و قیامت کی دار چانا خپی جان دیش ارسوک بے پی جانی چی دیتیم مال خوڑا لے دی ولی ويخرجوا من القبر والدخان يخرجوا من فمه ديك ذا قبر نفاسين اول بدا قبر نلوغي خيجي ابيا جي قبر كلاوشي نبامبلي بشي ماذا خلينا دار زينب يغور راغولي خوالا ليو كنا چي قيدة يوشي لارشي ناغتا طول لاري كلاو نشي براكتا پدی وای اور راو دی اوس یې اسلامه صغیرا اش پغم حکم مسله د میراث او دا تفصیل د هغه آیت چې نصیب مفروضه برخه مقرر شوی دی هغه د ځکه اوبدی کې وادول سورتون بیانې لولس او تقریبا شپارس احکام غټ غټ د میراث ها یوصیکم اللہ فی اولادکم وصیت کے اللہ تاستا بحق دا اولاد ستا سکیم دا خیر چی دیکھ پل اولاد سنا دا خیر نا کارواخ لے دا رحم نا کارواخ لے ظلم مکوین رنبی صورت دا دے لیت ذکری مثل حضد الانسین دا ناری نا دا پارا پشان دا برخی دا دوزنا نو دیم پدی ترتیب یې ذکر کو مفسرین وی دی بل ترتیبوم کې دی شو چې مثل چې مثل حظ الانثيين للذكر د دوه زنانو د برخې عمره د ناری نه برخه ده وینه د قران ترتیب کې هډيري خبرې کنه نو اول خبره پکې دا نه چې فضیلت ذکر کوي د مذکر ولې چې قران ویلي ولې رجال علی نظر جا کنه نو ذکر یې مخکې کړه په شان د برخې د دوه زنانو نو دا صورت فرضي دا ټول په میراث کې فرضي صورتونه دي مونږ به فرض کوو چې یو سره مړ شو نو یو ځای پاتې شو دوه لونه نبس مال بے نیم شی بلکل نیم بشی ناغا نیم بد زی شی او نیم بد دو خویند شی لیت ذکر مثل حضر الانسین ورائی ذکر رور پا دو خویند پا یو رور حساب دی کنا خوا دا یو صورت تی فرضی صورت دا سو دویم صورت اوس کوئی ناری نه پکې نو زیه پکې نو تشیلونه وي نو جمع ذکر کړی افین کنا نسان او که چری ویدا ویدا وارسان دوا فوق سنتین یا دا پاس دا دواونا دو سر دی خوا ذکر سنتین ذکر کړی دی چه دوا یا زیاد تا دواونا پلون سلوسا ما ترک نو بد دزید پارا بیا پا دی مال کی دو سلس دی مال بدری برخشی دا دو اری او تسل سوئی کنا دا دو برخی چی تی جدا کن دا سلسان شو کنا یو سلس پاتی شو دا دو سلس با دیل ورکی اغنور با نور تا پاتی شی دیو بیا پا خپلمین کی تقسیم کی کنا علا سویه ها دیکی لیت زکاری مثل نجوڑی زکا چی زکار پکشتی نا نو خوا علا سویه بیا تقسیم کی اغنور با نور تا پاتی شی خواست مسئین دی باندې اشکالو چې ګوره دی یوې خبره و نکړاو چې برزګه یو خور ده او په لرونه دی یو دی ارس چې کنه او یو غبه دی مخکې کې بیان شو کنه چې مثل حظ ذلون سین چې دوه خویندې په یو ورور حساب شوې نو دی نو یو دا غی په نیمه شو کنه نو چې دوه برخه دوه لور کولی نو دی یو یو برخه شو دا ذکر ذکر شوې ښه ذکر غی تاجت نو ښه نو دا دویم صورتو چې صرف لونه وی زی پکې نو ښه وین کانت واحدتن او کوي یو لورو خدا سی چیزی سرا بل سوک نئی پا میراس کی شریک خوا داغا ذکر کئی یو خواهی چی داوم یو دا ور سرا رور یو دا یاد و دیر سی چیزی آغازان لخبر دا لیکن دا صرف یو دا لپلارنا فلان نسپو نبت دید پارا نیم دا پا دی مال کیم انیم منور تپاتشی لر لر وارسان چی سوکی خواهی نو دری صورت بیان شو سلورم صورت ذکر کئی اگر دارے اگر دامخ کی صورتو نفاغو چپلار مر شو اولاد پاس شو نو کلا لون او زامن رور او لون دوڑای او کلا صرف لونای او کلا یوی اولاد دے اولاد خوا دا سلورم صورت الٹا ذکر کئی چالک مر شو زیه مر شو امور اپلار پاس شو لازی کیه کنخا اڈیر مالداری چطا پا بار ملک باندی او دا دغر آلیگی خوا نبس اغا مر شو او دا امور اپلار میراس اوڑی دا پلار بس امرئی دا مور بس امرئی وین کانت خا ولی بوی او دپار د مور او پلار د دې مړی لکل واحد من او مسدسو د هر یو د دې دواړو دپار شپږم ایسدام لکل واحد نسکوي چې اسنه چې شپږم ایس ټولو تور کوي دې دستازو جری کښوا نه پلار ته ځان لښ پګما مور ته ځان لښ پګما تکا تل سلاک روپی کنه او مور او پلاری دی اولادی ام دی واده اکڑه و یوی زی دی دوی لونه دی نگر پا دیتلو سو کش پکم ایسا سمرا کی گی چین تین اٹارا دری دری لاکا دردیش پکم ایسا دا دری لاکا با پلار تور کی دری لاکا با مور تور کی نشپک تینا لڑی ادول اسپاتی شوی نو یوی زیه دی دوی لون دی نو پنیم وی کی دا دول اس نشپک لاکا برور واکلی نشپک لاکا و دا دوی خوین دی واخلی لکل واحد من او مصدوس مما ترکا دے آغی مالنا چیز پریخ دیں مخی صاحبو نبنکے چیز دا غستی و ما دا غستی و اپری دوا میراس پاگی کی چیز پا مقصد دیکھا مخی صاحبو نمکوا مما ترکے ویلے آغی مالنا چی پریخی انکان لہو ولد کچھوی رضو پارا اولادو ندار رضو دا میراس گانا شو بکی خواہ مور اپلار ام دی اولادی ام دی ندار مال تقسیمی زو و دقا مسئلہ شی خواہ خبر بدش پکو نشی خواہ پینزم صورت پدی کی ذکر کئی ام دقا شی دی حلک مر شو مور اپلار پاتی شو اولادی نشتا خواہ نبت بیا خود عمال اقا خبره چلیز زکاری مثل حض الانسائن پلار با دو برخی واخلی امور یاوه او دریسی بشی تقسیم با دریسی شخمال فیلم یکل لہو ولدن کنوز زد پارا اولاد وورسهو ابواهو امیراسو لزدن امور او پلار نبازی وی چه خود بطی نوڑی کنا کدادو الله نوې ذکر کړي چې اوري زرو ابواهو نبل غنیش تاسو مور پلار دی غریب ته نوړي وینا کنه مور پلار کې ډیر قسمه دي بعض مور پلار یې ځواني او دالک پکې مسلمانو بعض مور پلار عیسایانی خپل اوري ځلی او دالک په مسلمانی بیا دې زنه میراث نه جوړه زګر اړین میراث کې درې موانع دي کنه رق قتل او اختلاف او دین او دار چې دې جزای نه بیا دې یو بل میراث نه جوړه ښه ځکه وی چې ورثه ابواو ښه اله چې مور او پلار زاسي چې میراث ته نوړې شي مسلمانانی نو بلې ام سلس بیا د مور دریم ابرخه شو ها او د پلار څومره شو وی په خپل سوچ وکړه نه قران اسی وی چې سوچ کوي ولی ابيه الباقي ولی ابيه الباقي هغه باقي پات د پلار شو کنه د ابرخه ها اده د مور شو ولی هم سلوس ها او قران هغه خبره کی چې ډیر آسان نه ها ها وش پغم پدی کې هم دغه صورت ته غره ها پدی یو کې درې یو کړو مور پلار پاتې شو الک مر شو اولاد نشته دي ورونه خويندې دي ورونه خويندې دي الک کنا نو یې چرونه خويندې خو هیڅ نه کړو هغه له نشته دي عمر له زور ورک ولی که دی نوین زمور دریم ابراخه کیده که نا او چی دی دی نزمور شپگم ابراخه شو اغیر اس تو تیلواله خوا اندرا گاندی تیلواله مخی خوا اغیر دا حجب ده در اون خوین دی زمور دا پار حجب واقع شو فین کانا لوی اخوتون کچریوی دا دا پار رون خوین دی او دی مر شو او غیم را لکی ناستا چولی من گیرون لفائن دی نیو اگر دا شریعت تے ہو شریعت کتا ہو دا پارا برخ انشتا دیکھا نا پہ اسلام کی ورے وہ اس خوشتے ہیں وہ اس اگیو لہم قرر کری دی خواہ ادیتا ظلم ہوئی ظالم ولی امیز صدوس بیادا مور دا پارا شپگم ابراخ دا آو ادھا پلار پتا ان لگی دا اگر پینزو دا پلار شوئی کنا نور وزوگ نشتا آو دا پینزولی دا پلار شوی اغوی بایی ما تا دا طول ناس ندی دا طول ما تا ناس دی نزو خودی دی سر پا دو براخو که نشم چه طول راکی نالا با دی خرچی کئی کنا طول کار دتا پا پاتی دارون اخوین دی با سوک سنبالی او پزای کئی با ودونا کوئی دنی با لکی دا پینزو براخی دی کڑی کنا خوا دا شپک صورتو نا ذکر جو خواه دا په عصبو کې ذوی الفروض متوي من بعد وصیت دا میراث چې تقسیمیږي نزدین مخکې احکام دي مخکې هغه څه دي وصیت ته چې دوی وصیت کړی پاره سره یو سوی بیا وصیت کړو کله ټول مالی کړو کله ارسه کړو خو حق یې په ذریعہ مبرخه کړي او زین او پس د قرض نه نور میراث د ټول نه رسته ده ښا د ټول نه مخکې د قرضدار حق دی هغه د کفن نه باندې پرې اخو څنګه خبره ده اخو دې کنه خو اول حق د قرضدار دی نو چې هغه پرشي ورکی ولا نبی او ورپسې چې څه وصیت کړی نه هغه جاری کی ښا او چې هغه جاری شي نبی ازریم نمبر کې د وارثانو مسله ده ښا او قران وصیت مخکې کړی دا ولي دا وی دیو جن چې د وصیت هغه مالک خلاړ کنه او په اگری تکړي نو څه سکی وصیتونه نو الله مخکې کې چې ور وصیت میر نه کې او قرضدارونه حسوک نشي خوړې کناري خو راغلي دي ناستي کنه اباؤکم و ابناؤکم ای خلقو داستا سوک پلاران دی او سوکم زامن دی اللہ وی اسو تا پلاران او زامن وائے نور پا دی نپوئے گئے چه حق دا چا دیر زیاد تے حق دا چا دیر زیاد تے لا تدرونا نپوئے گئے ایوہم اقرب لکم نفعام چه کم یو دیر نزیتا استا پا پیدا کیم اللہ پا دی پوئے گئے مزکی و لبرخ داغی مناسب مقرر کری خواہ فریضتا من اللہ تا مقررتیا شوید اللہ طرفنا نصیبا مفروض ہے چویلیو خواہ فرض اللہ فریضتا دا اللہ مقرر کری و ربل چانا ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ دے دیر لوی علم و حکمت والا ادویم قسم بیانی چپاغی کی ذریعہ رشتہ دا دغه مخکې خود توالد خبر روا اولاد او پلار و ذکر کی رشتہ یو سره دی واځي کړه په کم ځای کې کنه نو چې دې مړ شه نو هغه خزوته میراث وړي نو چې هغه مړ شه نو زیبتی نه میراث وړي د خزې او د خاون مسله ها ولکم نسما ترک ازواجکم ساوز پار نیمه ده پاغی مال کی چپری خود استاس و خضو خضم را شو او سڑے پاسی شو داغی پا مال کی ددو نیمہ کی گی او پا دی شرط چی اولاد نی خوا دا شرط تی خوا اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ کَنُوِی دَدَغِ خضو دپار اولاد که یوی کدوی خمڑی او مالی پاسی شو ولیکن اولاد نشتا خواه سنگا اولاد نزد دی سری نشتا نمخ کده بل سری نشتا ولیکن دا غنو نم خبر بیا بدلی دا خواه دا یو صورت شو چیزی که بیا دا سری نیم برخه کی خواه دا چی اغی سرک نوم ندا تم ده فین کان لون ولدن کوید دا غی خضد پارا اولاد یا د دې سړی نه یا د بل سړی نه فلکم الربع بیا ستاسو لپاره سلورم برخه شو ها دغه په مال کې سلو هغه نصف نصف شو کنه ځکه هغه نیو بیا تر اولاد ته پاتې کیږي فلکم الربع مما ترکنا داغه مال نه چې دی خذ پرېخي من بعد وصیتن او پس داغه وصیت جاری کیدو نه یوسی نه بیا چیزی زنانا وصیت کری پاگی سراو دین او پس دقرت ادا کولونا نا تو صورتو نمخ کی ذکر شو او دنور ذکر کی پزی کی الٹا چی سرے مر شو خضا پاتی شو ولہن الربعو او دی زنانا او دی پارا سلورم اپرا خضا مما ترکتم داغی مال چیز تا سپریخی وی ولی خضا پنیما دا کنا نو چې زه نصف کېږم نو دا غیبا ربع کی مثل حذل انسان الا من يكن لكم ولد کچرنه استاد زفار اولاد او دې صلوته وي ښا کنو استاد زفار اولاد نه ذی خزینه نه بلی خزینه او ذی کی ذیم ګورا یعنی نه هم نو لسم فین کان لکم ولذن کوی استاد زفار اولاد فلهن السمنو ناغی دی رستو لاری دزید پارا بیا تم ابرخدا من ما ترکتم داوی مالنا چه تاسو پریخی من بعد وصیتن پت دجاری کی دو دو وصیتنا تو سون بیا چه وصیت کوئی تاسو پاگی او دین او پت دا ادا کولو دا قرضنا نو لس سورتو ندا ذکر شخا او ذکر کی مسئلہ دا کلالہ اپا دیکی زان لا سلور جوڑی گی خوا نطول بدلتا که سوار لس چی خوا سلور جوڑی گی یا پینزلس بشی مسئلہ دا کلالہ ادا دلتا که اس ذکر کردی دا نیمہ نیمہ بیا صورت پاخر کی رازی وین کان رجلن کیو سڑیو یو رسو چی داغن میراس وڑیشی مر شو از اگو میراس نیشی وڑی خو مر شو کنا سنگ سڑیو کلالتن کلالو میراتو نی برا مورو پلارو نی کتا اولادو دقا سیو دان ندا خواگا دی چناری نیو کلالی خوا خوزوی دقا سی او امراتو نیا زنانو کلالا نو دوشو کنا زناری نه په حق کوم دل تدوا احکام دي نو زنانه په حق کوم دوا احکام دي نو زکه سلورت نه جوړيږي ها هغه داري وله اخ او اخت هذي سړي لپاره يا يو رورو او يا يو خور وان هذي مرشو ولكل واحد منهم السدس نو ده هر یو ده ده دوانو ده پارا شپگم ایسا ده شپگم ایسا ده خواه نگورا کناری نو مر شو او یو رور پات شو ناغل بزان ل مسئله جوڑا کو چه ده آقا پک شپگم اکی گی نو خواه دویم رور نو خوری وا نو ده آقی پکیم شپگم اکی گی کنا دا دوشوی دا چه ناری نئی خواه نو یا بے روری یا بے خوری دوست نجوری شوی اس چه زنانی نو داغیم دقا حکم دے یا بے یو رورو نو داغی دا پارش پکم شو یا بے یو خورو داغی دا پارش پکم شو نو سلورت جوری شوی کنه خواه پینزم ادادا فینکانو اکثر من ذالکا او که چریزی زیاتو یو رو رخور نا دیرو نیفام شرکاو فی السلس دی طول شریک دی بیا پدریم ابر حکیم بس دی لبا چگانو کنا دی لبا دی طول مال ندریم ابر حکیم جدا کی ندیو پاگی که شریک شی علی السویه برابر برابر خا اگر قانون نه چلی زکر مثل حض دلون سین اگر نشتا بگی شرکاو یه ویلی پی سلوس خواه خودی که دا خیال ساته چیز دی کلاله دا رور خور چی یادی کنا یو یو ایا طول اکثر من ذالکا دا گوری ناسا که خواه دا مورا بس دا اگر دی چې دا رونه خویند یو یو یا ډیر ډیر د صرف زموره وو پلار نه نه دې ته ناسه کوي یا خیافي وته وي ښه او هغه ساکه چې ځي نو هغه وروستو راځي نو سوال چې هغه به مخکې کړي وو که نه ځکه ساکه اولاد خو اصل دی که نه وایي دلته کې بل چل دی که نه دلته خبره زنانه شروع ده خبره خو زنانه شروع ده ښه چې هغه میراث ته په دې کې واسطه زنانه ګرځېدلې ده او دا هغه وروڼه خویندې چې زمور نه دي پلار نه دي کني بیا خو بل شان خبر واخه پلار خو په عصباتو کې دی او مور خو په عصباتو کې نه ده کنه نو دا ناسکه ځکه ذکر کړو چې دا خبره د زنانه شروع وه او د دې تعلق د دې سره دی ښه من بعد وصیت یوسع بها او دین دا پس د دینا چې وصیت جاری شي یوسع بها چې وصیت کړی شي په دې سره او پس د قرنا غیر مضار ضرر بنشي ورکولې په دې کې هیڅ چاته وارث تا اچاته ښه وصیت من الله دا سره لګي یوسی کوم الله وصیت من الله دا وصیت الله طرف نه والله علیم حلیم الله پویږي پارس باندې او صبر یې ډیر زیات دی او ویني ستاسو ذکرونه چې تاسو خو پکې د قران او د اسلام سره غنه خو په خپل خوخه تقسیم کوي نو الله یې زو سره تاسو کوم کنه تلک حدود الله اذا الله احکام دې بیان شو تلک ټول د یتیمانو زمالی عبادت اغی سر پہ نکاح کے انصاف دا صفحاو دا مال حفاظت دا غزی صبر کول پاویسو ابیار سردہ دا میراث پینزل سا احکام چی ذکر دا طول حدود اللہ دی خواہ امیتو اللہ و رسول و عصوب چیز اللہ حکم ونی از پیغمبر تابداری کی ادخلو جنات تجری من تحت حل انار داخل وکي الله دل جنتونو ته چې ویږي بلاندې داغینه نه ورونه خالدین فی همیشه وی پاوی کې همیشه وذالک الفوز العظیم دا کامیابی دې ډیر لوی دا بشارت مومنانو ته او زجر ذکر کوي او من یعص الله ورسوله هغه چا چې نافرمانی کوي دا الله کړي کنا شرک کړي دې کفر کړي دې اول خدا شي او نا فرمانی کړي د پیغمبر د الله دغه سنتو خلاف چلیږي او اذا حدوده اتجاوز کی ذاتی احکامنا چې دا کم بیان شو خود به تجاوز کوي چې عقیده د شرک ده دا هو د عقیده خبره ده داخل وکړي الله د لورتا همیشه وي پاوي کې ولو عذاب مهین او ذذذ پر عذاب دې رسوا کوون کې وم حکم دا غی احکام دا رعیت نا ذکر کئی تے کمی زنانا چی دا غی نا خیانتو شی نبندی کیوی ساتے او جیلونو کیوا چوئے دا دا دن سیاست تے خوا دنی سیاست دیتا ہوئی خوا چتا گڑی وڑی نشی گوارے خوا د دې سره څنګه راوړو دغه ضرورت کې خود ظلمونو رد دي ظلمونو نو په دې سره ظلم کې ځکه نه الله ولا حق ورکو زنانه ولا چې حق ورکو توبه نو الله سوره نساء نازل کو ناغي له پکې حقوق ورکړه حق لګوي کډی ری فاری ولا خپل خپل ابراهیم ورکړي کنه ها نو بس زنانه کې وی ځای او عادت ته فطرت ته اوري چیزی لده لگه وانتی ازادی ورکڑا دا خبور ده لگه ازاده نخا ادا تجربه شویده توبه تو چه معمولی وانتی نمرغی لارده ولی ورکڑا کنا بیا گورو دا نو چیزی تا حقوق ملاوشو کنا نزی که مستیرالا توبه توبه ابیا پزان نپویده نو خیانتونه تی نو شو نو اللہ وی تسو ای چه ما سرا دا بل مذب نشتا چسن دا مذب را سرشتا دی چه حقوق ادا کوم حقوق ور کوم ارچال انصاف کوم عدل کوم کنا نو کسوک نا فرمانیو کی نو ڈندر را سرمشتے تا زمان ہوئی واللاتی وغزنان آیاتین الفاحشتا چراتلی کلی بیایای تا خیانت تا من نسائکم ستاسو مسلمانان یادوم اللہ وی غنور خو ازادی دی خوا لاغین و قیامت کی تپوس کو ما اغیل و قیامت کی چالتی رکڑی رہا خدا خود مسلمانان یادیدی دا زین بچکی کنا جہنم نے بچکی کنا نو دنیا دا لگا انت سسا پی جاری کئی خوا چی کو گناو نیسا دا چلو کا معمولی سزا دا فَتَّشِدُوا عَلَيْنَا اَرْبَاتًا مِّنْكُمْ پس گواہان تیر کے پذیبان لیے سلورتا وا چستا سول مسلمانانو نئی چی خبر ثابت شی کا نخوا او دا رئی صورت نور کی بے تفصیل لازی بیا فَإِنْ شَهِدُوا كَسَلُورُوَانُ پِ گَوَاهِيُوا قَرَادِ لِذُوْكَتُوْا فَامْسِكُوْنَّا فِي الْبُيُوتِيُمْ پس بند کے دیل را پو کورونو کی خواغی دی کنا نمرات تینا جیلو ندی کنا خواهم کورونو ای کنا خواندانو کورونو نی آدی خوا جیلونو کی بند کے دی بئی پدر جیلونو کی خوا ولی حکم نو راغلی ذی بیسل اللہ نو راغلی اچھے کم راغلی انو اللہ باوس بیان کی دل ترستو آخو بیسل اللہ نو حتی اتوفاون الموتو ترغی پوری چی واخلی دیل رمارگو گورا توفا امراوڑ دی موتی امراوڑ دی نا دیکھو جنگ جوڑ شو وفاتو مرد توی پلانی وفات شو او موتو موت توی روح المانی وی چکاسی دا سی مناسب مانا کین ہویا بچی حتی یمیتون الموتو چی ملکی دی در مرگ تا خونا مناسبا نو توفا بخپل مانا کو پورا رستل خوا پورا رستل دائی کنا چی موت پچارا شی نو زمان نطول جو داشو بدن لالو زمکتا قبرتا روح لالو یا برا یا کتا منگتا سپاتی شو منگتا ہوئی سپاتی نشو نوځه کوي چې ته پوره به واخلې دې لره موته دا موت دا څه شي دي چې بدن هم زمونږ نه جدا شو نو روح هم زمونږ نه جدا شو انا نو یا خو یې تر مرګه پورې ښا او ای جل الله لو النسبیلا یا بنازل کې الله عزیز پر قانون نار څومره وخت چې و په دې عمل کې زه نو سورته نور چې نازل شو نو بس بے نبی علیہ السلام ایچ راوی باس ہے وسو نو حدو نے بھی جاری کلو حدودو ککم اید بادا سوی غیر شادی شدہ ناغیل اصل کوڑی وی کنا اچھے کم با شادی شدہ ناغیل رجم و رجم کنا نا قانون بیا راگی خواہ سورت نور کی راگی خواہ او دا ذکر کئی چھے سورت نور لانو نازل شوی دی نور سزا نو صرف دغا یہ پری کورنو کی بندی وی نا سزا اشتکنا واللزانی غدوتن آیاتی آنیا منکم چراتلی کلی دی خیانتا پتازو کی فآزو ہما اگا دادا اگا وقت کی سزا ای زورنو توکے فآزو ہما ایزا دو قسمه دا یا پا جبا باندی چه بی شرم شرم دل نظری کنه طول خلق دی رسواک مشران دی دا سکر دا زور دی تا دخلی زور نوی او فیل دا چکل بار پاس ای پا دی چپل ولد آمه خوه فا ازو ما دا ایزا ونو قولاً او یا فعلاً خواه خواه فا انتابا قدیدوانو توبه ویستان مراتن دغا مخ کی خبری خواه نارینا و زنانا خزا خواهن دی صدی صلی و خزا ذات مرات دی اقبل ما نازلتا که معتبر ندا خواه که توبه ویستا دیدوارو و اصلحا و عملی درست کن فَارِضُوا عَنْهُمَا بیا ته دغه خبرې مکوې سمانه فارزوانو ما بیا ته سپکې سپورې مکوې پی غورو نه مکوې او تو به وسته کنه ان الله کان تواب الرحیم بشک الله دې توبه استونکې مهربان او ورزان مطلب نه دی چې توبه وستنه ده سزا نه وبچی نه هغه بیچاره کیږي که توبه دې مخکې وستا او ګروستي وستا او سزا بیچاره کیږي ها ولړي خلقې پاري باندې سزا جاری شي کنه توبه مو بنو باسي ما وي سزا کړه ده سزا کړه ما چیر سو کرا ته وي دا کوي نزی تو بیا کا زورن ورکوی خواه اونا چی بیوی چی زمان توبایی و دو پوشوی نیم ازا مافی گوانما بس بیا با تدغا نمون ناخلی نو خواه توبی ذکر راگی نوز داگی دو قسم بیانی انما التوبتو علی اللہ للذین بیشکا قبل ولد توبی پا اللہ باندی داگا چاہد پاردی علی اللہ لازم الله فزان لازم کړی دی ولجاو په نه لازم کړی دا الله فضل او احسان دی یعملون السوء بجهاله چعملون کی بد گناهونه کی گناهونه کی هو په جهل سره او جهل خپل معنا مراد ده ها جهل ورته وي بجهاله بس مفسرین وی جهل نمرات سده بس چه گناه سو کئی نزق جهل لها کل معاسیت جهل نو کل معاسیت مجاهد وی کل من عصو اللہ فو جاہل چاچه دا اللہ دا حکم نافرمانی اوکلن دا جاہل لها جاہل گوری آگی تنوی شیر پتاو تنو او سو بے اگتا پتا نشتا کنا دا هغه ګناو شو نو دا هغه توبه تساجت ته ځکه دا هغه ګنا نه لکنا پویږي نه کنا جهل هو عذر دې په ځین کې غا هر ګنا چې دې کنا چې هغه پته نه اوښت نه هغه عذر دې دا هغه لپاره دا نشته ګنا ها او دا به جهاله سندل دا معنا چې بس ګنا یو کو ته دې خپل جهل د وجه نه ها ثم يتوبون من قريب ابيا توبه باسي نزدي توبه ستوي بس چلا زن کزن ني شروع شوي دقه ته قريب وي ها چلا ملائكه ني لزلي باغي نظر ني ورزي زلي نه دا زغه کي توبه وستنو نزدي ويست ها ها توبه ستوي وی عبارت عن الندم على ما مضى چې کوم عمل کړې اوس په پیمانه دی چې ځان سوکړه والعزم على الترك في المستقبل او یراتون کې په اړه چې ځاس نه کوم ها قصد وکړه چې بیا به نه کومه دې ته توبه وي ها هذا نزدې سمانه ده نو ابن جرير وی والقريب ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت ا دادی قریب دادی چې هغه وخت نه راغلی چې زه په ملک الموت باندې نظر نی ورځي زله نو بس دغه وخت ته توبې او باسوې ښا دني زې توبه ده نن کدن نو وخت کې ښا حدیث کې مراغلی و چې ان الله يقبل توبه العبد الله قبلی توبه ما لم يغرغر ما لم يغرغر سوچې د پسینه کې د سا غرغر نه جوړ کړی ښا ولې سړی چې مرین دا چلو شي سینې نه غرار راځي کنه ښا نو دا قریب دی نو اجي دغه حالت ته ورسېد نو بیا توبه نه قبلی ښا ضحاکو کل توبه قبل الموت کل توبه قبل الموت هر توبه چې د مرګ نه مخکې به و قریبه ها قریب ده به و قریب اولائک یتوب اللہ علیہم دا کسان چې الله مې ربانی کوي په دې باندې وکانه الله علیما حکیما او یقینا الله په حکمت والے ولیست التوبه هدا خلق توبه نه قبلی ها نشته قبل ذل توبه للذین لپاره کسانو یعملون السیئات چې عملونه کوي نبس کوي نبس کوي لګیا دي سیئات اچھا وہ توین ہوئی مڑا دخلا وہ صحیح دے زوانے ماں تو بھی تویلا وخشتے حتی ترغی پوری گناہو نا کئی ذا حضرا حضرام الموتو چہ حاضر شی راشی و تن تزیت مرگو او نظر یو لگی پا عالم قال انوی انی تبت الانا دوستو بے باسما اللہ یو اس نشی استے تا تماویلو چی من قریب نو زر تو با باسا او تا زروی نستا تو ذکر با دی چی تا آپا لسولی دو خوا دا تو بنا قبلی یو دا غصر ری چی گناو نی کری دی او ایز گناو نا تو با باسا منو اللہ وی نا قبلی گی وللذین آون داوی کسان تو با یموتو نا چمری وهم کفار او ای کافران داغی توبه سمانا داغی ایمان قبلی کدغا وحکی کلمه وی نیو گنانگار دے او یو کافر دے دوار یو مت مثال لکھا چه دغا وخراشی نو دا انا داغا توبه قبلی کی دا گنانا انا دا توبه قبلی کی دا کفرنا دا با سوری عراب کی بیاراشی حل تا اگرانا کلی گونت دا خوا اولائکا دا کسان چی دی آتتنا لهم عذابا علیما منگ تیار کری دی دو پارا عذاب دردناک اتم حکم ذکر کئی رد جاہلیت گر جاہلیت کی چبا کل سر مر شکنا مام بخاری وی کانو ازامات الرجلو قبضو علی زوجتی چه خبر بوله گی چه سره مر شو نو رامنڈی بیکری نو پا خز بیوالا قبضو کرا ادا خوز ما دو پاگی بی جنگو بیا بد دیده نور مال سر حساب بولا چه سنگ دا مال روپی و شرپی تی نورو دابتی نو پا میراس کی اوڑو نوری طریقی وی خواه نو حکم راج یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا یحل لکم نذیر واسطاسو زفارم انتر سنسا کرها میراث کی او سے زنانا حضور او پا زبردست سرا داوزا سکنا خواه یو ظلم ہونو ولا تعذلون دا بل ظلمو وی سختی مکویں پذیبانی سختی مکویں لیسا زوی بازم آتی تمون نام چواخ لی دزین بازی اغا مال چی تاسو ورکلی دی لرا پوخ دو نکاہ کے ادرشتی کی نو اغا ظلم داو چی دا خضی بے یو داسیو چی خپلی لونا بے ورکولی نا پکور بے ساتلی ولی ای بیا با سر مال زی نبت چی پاکورنو که عمریشو نو عمال بیزی تا پاتشنو ولی اتازلو هنخا دا عزل او دا سختی با پاگی باندی نو قرآن دا دین اما نوکلا دوی مداوا چی دغسی با تا پاتشوی دا بلنا نو ایراک دا اوٹا موٹا کئی دا سر راکا اب ایتواق اس کو بغیر دمی راس نخا داوی زمونگ دی پارسان بخپل کار کئی نیو دغا ظلمو ادریم داو چی خاون با سر ظلم کاو نول بیتی نمالر سواغس تواغسو نجو بیا بیولا طلاق ورکڑ خا دا ذری قسم ظلم شروع نو نو اللہ وی ولا تعذلوهن سختی مکوی پذیبان لی چواخ لعباز اغاچ تاسو ولور کری الا یاسینا افاشت مبینا هم اگر کدا خزی داسی چی بد اخلاقی رات لکی پا بی حیائن پا بی عذب ایخ کارا سران مرات نبی عذبی دخا الا یکونا سوء العشرتی چه جن و سرسم نتیری خواه دا مانا که والمراض بالفاحشتی النشوز سرکشی و سوء الخلق او بد اخلاقی قطع دوی زحاکوی ابن عباس طول دا مانا که فاحشی و بیین نورت سده بد اخلاقی و شور از وقت لمشران و بیعذبی و کنزل دا دی خواه بیوی واخلیتی نا چرسو تر اغسطی چه خان فاشرون بالمعروف ای خاندان و جون تی روید دی سرا پجائز طریق باندی بالمعروف پجزت طریق باندی پین کرے تم اون کتا زخام خوابت گنے پزی کی او صفت بلی بندہ خود عیبنا نخالی کی او وی عیوب خو پکې دی کنه خو لیکن خصيفت په پکې ومي الله یو کتا صفات غنه د دې نه یو صفات فاسان تکرو شین ډیر زلا بس بغنه تاسو یو خو یو عادت یو خصلت وای جل او فی خیرن کثیرا او پیدا کړی وی الله پاری کې خیر ډیر دغه خیر ته وګوره او دا ایبونه مې بونه پټ کې په دې باندې کنه دا یو خيار خلق کار دې کنه ها هغه وته ناس ته مينتون کې یلکا ته تور سکه وې اوس پینو بوزو هو وساري ولاړې ته تور سکه منځو ځه سي ښه ده وګوره امر او پلار قذر دې کوي به ادبي پکې نشته کنه دا خوخه خبری و تخیی که نا او کل دای چه روی زما خبره نمانی دا چلی وی او با منی دا چه زمارو پلار قدر دکی دا لگا دا دستا قدر نده دا سیبت خوبا کشته که نخوا او بلاو گورا سمرخ کلی کلی بچی دی وی تزیتا نگوره دا خدا اللہ لوی نعمت تی پتا بانده خواه دورو بکی اللہ سے خوف صفت پیدا کری خیرن کثیرا عقیده بی سئی موحیده بی بس چدا توحید پکی نوری خبری مکاو کنا خواه دیز روز نبرابری خواه بقره کی تیر شو کنا خواه ولی امتم مؤمنتن خیرم من مشرکتن کدلار کسی وینزی کنا اجلی ناغوره دا دا غی مالداری نا چه خوچه معاحضه ای کنه خواه که بیام نکیگی وین ردتم استبدال زوج مکان زوج که اراده کوئی چه بدلی کو بدلو یوا پزید بلی باندی چه دا و باس با دخپل نکانا و بل راولم سی کری بای چه تنو خواه ملاوی اجازت شتا دی دا طلاق خوالا زید پار رای چه کری دی خواه چې دا به کولیش څه بده خبره نه ده حضور چې په طریقه ښه د دین د هرې خبرې لپاره طریقه ده چې په طریقه یې نو بیا جواز شته چې بې طریقې نو نه او طریقه دا ده چې واتمتم احداهن قنطارن چې ورکړی تاسو یوې د دې ته په مهر کې قنطارن امبارونه غو پورتو کې وتا امبار وای ښا توبه وای چې کوم مال ولا ور کړې نو تاسو یې جذاوت واخله ما ذات نشي غسته دا خدای مال دې زیسه چل جوړ کړې روح المانوی اے مالن کثیرن کنتوار کې نایز ډیر مال نه ده ښا ولا تاخذو منو شیئا نا بخله ذینا زرهم اخله بسنا نا مال بسنا اخله ښا ولې دې کې ډېر نقصانات دي اتاخذون بهتانا واسما مبينا دا خو تش مال ندی چه توی چیر مال دی مال دی زمان پی دیر وقت گزارو شینا اغا دی تباکڑا وی بنده دی حلاک کو اخلیتا سود دی ندامال بهتانا باہیتینا او آسیمینا دوکارون یوکلل فرزان خودی بنانگار کدیر سختو او پاغی باندی دی تحمتو لگو بہتان دی پیو لگو او کنا چوتاو لطلاقم ورکلو او بیعت نمالو مغستو نو خلق بسوی خلق خودی تناس دی دا بیکار خلق نی بیروزگار دا خودی تناس دی ویارا خبر دادا چه سبب پکیو که نخوا نابلوی آو که نا اسی سوک دا کارو نکی ہوئی چه سبب پکی نوی که نا آسی دا کارو باز دیتا بہتان ہوئی خوا دیر لوی دروغی پی جو کرو داگی جون دیتا باکو اس کا قبل ازان ندرک کی نو نشی کولے داگ پو لگی دو دمرا لوی ظلم اتا خدونا بہتان ہوئی ولو گورا وکی بتا خدونا ہو سرنگ اخلی تاسو د دین د اعمال تاسو سره دې سه احسان نه کړي تاسو دین سه फायदा او سه خدمت نه دی غسته ولي سرنگ اخلی تاسو د مهر او مال وقذف ذا بعضكم الى بعض او حال داري چې رسي ذل کړي دي بعض تاسو نه بعض تا سمرو اخوان تیر شوی ویش پک کالا وکی فوزن اروچین عزیزاز که کن خواه دینا هم دیاتو ابزا بازکم الى بازن خواه دا دمر خواه دا حیاء و دیزوت وخم تیر شو اوز بیاز کوروانو ایدا ولی ابزا بازکم الى بازن خواه رسی ذل کری بازتا سنا بازتا و آخذنا منکم میساقا غلیظا او غستی رتا سوز دینا وعدا پخاو مضبوطا گوری جتا سنی کہا کونو استاز پکر آگلیو شیدان پکر ناستو خلق طول را جمعو کنخا او غالفات پکر اویلی شو کنخا چی قبول کری دا او قبول کری دا کنخا تمہر کارون نشی دیتا میساق غلیظ ہوئی کنخا دا تم حکمو چې کراو زبردستی به نه کوي په زنانو باندې ښا په میراث کې نو له ځو جاهلیت ښا نه بل جاهلیت وګور نه هم ډیر وداسو چې خپل پلارانو ته انتظار کاو زهر خو له ور کول نه شو اله کولی یې مړ اوس بډا سړی دیو اسوار رسو کالو جنیا و سارا دا اسی اوی دوران دکڑی اکن اولی تو او پتا میں تو بدبخت دمرا نپوی یہ پلار قدر نکے پلار عزت نکے نوی عزت از کوم دا نچی کنیا او تشوی نکے و سارا کڑی دے انور سنشتر دے کارسی کنی که کڑی کارسی خواستا دا پلار خزا دا اوستا مور دا من دیخو دیر قسموی کنخا تنی خبر دا اوستا مور دا جاہلیت کی دیرو خلقو دا چلو نکڑیو خوا توبتو دا جاہلیت ناشنا شیده خوا وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَا بَاوْكُمْ مَا خلیف نکا سرا حق زنانا چی نکا کلی اغی سرا مشران استاسو نکه عام معنا ده چې عقد قدرې شوی کنه عقد نو استامور شو ها اجی بیا سره د عقد نه وخو سره تیر کړی نو استامور شو او کچری ناروا کار کړی نکاح نو اسی و سر رابطی کولې دا خلق دې بغیر څه خلق ته انته وسوې چې مړ نکاح نه کړې ما ته پڅه ده کنه یې کړې کناروی کڑی دی نوم ستا دا پارنا دا جائز خوا ادری قسم دی من النسائی دا زنانونا الا ما قد سلفو ما مگر اگر چه مخ کسیر شوی دیم چه مخ کسیر شوی دیم نا خو بیانشی رات لے کنا که اگر رات لے شنو آگئی که با هم اللہ تفوس کهو خوا از امرو زوردست خبر آدھا ترزی پوری ہے چکه او سره دی او پلار د پلار سره وینځه چې د مجاهد بونو یانګ لته له کنه وینځه راوستي ده وینځه وینځه ده دا څنګه زما مور ده ما مور وینځي کزه مړ شو کنه دا وینځه وځه له ما الکه نشي اوسته ما نه کها باوکم قران عام خبره کړی ده امام رازی بیان کړی دا چې به تحریم وتین موتواتن موتوات الافخ بنکاحن یوا او بملک یمینن دوا او بزنن تدریواله دي ښه وکانا اهل الجاهلیت یتزوجون بزواج ابائهم یحذتو چې دین نه بس زناور کنه ښه زناور داسې کوي ښه نو انسان هم جانوری کنخا دا دین لی چه انسان نه انسان جوڑی اللہ دی رحمو کی خبر دیر تیز روانا دا خدای دی خیرو کی خوا جاہلیت تروانا دا خوا شکر باسه چه دا ملک خودمون دا پار جنت تی سو خدای تو کابل لارن خدای تو ایس نشتا دی الا ما قد صلف انہو کان فاحشتا و مقتام یقیناً دا کار ډیر به حیاي ده درې سونه ذکر کو فاحشتن به حیاي ده او مقتن دا لا غصده او سا سبیل او ډیر بدل ارزا امام رازی پکې تقسیم کوي چې دا کار چې ده کنا دا کار دا په شریعت کې هم ناروا ده نزا پا عقل کی امنا روا دیں نزا پا رواج کی امنا روا دیں نو دنیا کی خدا و سیزو نزی نو یو عقل لے و یو زن لے یا رواج دے خوا چی فاحشتن یہ ہوئی نو شرعن گناہ دے چی مقتن یہ ہوئی نو عقلن اور اللہ پی غسکی یہ رو تا نو چی سا سبیلن وی نو عرفن ناکار دار دے خوا لسم حکم ذکر کیا محرمات خواه اگر محرمات ذکر کیا چی بنکا سر حرام دی حرمت علیکم امہاتکم حرام کلیشید پتا سبان دی مین دستاسو امہات سر جدات هم دی مور او دا مور مور اگر سر دا قرآن اختصار کردی خواه والدان او جدہ او بناتکم او لونستاسو بنات بنات بناتو سرن و سیم دی بناتکم چاہیتا بنا بنتو البنتو اغام حرام دی پتا زبان دی نو سی واخواتکم او حرام دی پتا زبان دی خوین دیستاسو اخوات دا مام دے کسا کخوین دی کنا سا کخوین دی دری قسم دی کنا دا مور نئی نا سا کدی یواز دا پلار نئی او دا دوارو نئی دا طول حرام دی اخوات کم و امات کم او پا پوگان استاسو دا پلار خورو اختل والد او دغسی دیکم دغا داخل لکھا داغی اولاد بیا و خالاتکم ماسیگان استاسو دمور خویندو تا خالات ویلشی ناغا چی اخت الامی آخو سکا ماسی شوکن خالات شو او دغسی کدمور نا دنیا خوری نام پاکی داخل لکھا لکہ دی مخ کی کدھ پلار خور او دنی کخور دوار را لکھا عمات د پلار خويند او د نیکه خويند ټول تر نو دې کې د مور خويند او د نیا خويند حالاتکم وبنات الاخیم او ویری ضرور اولاد ها هغه بیا دا غسی دي کله هغه ضرور لونه دي بنات الاخی نو که هغه ضرور استاد اسوي چې سکر ور دي نا سکر ور دي کار څه دي لیکن دا لونه اگر وی ابتا باندې حرام دي ها او بنات الاخت یو دا غسی خرزی استاسو او خور چې دا غوم دا وسه دا یا سکه خور دا یا نا سکه خور دا او امهاتکم اللاتی ارضانکم او میندې ستاسو هغه چې خپلې میندې نه بلکې رضاعی وي چې تاسو له پا خوادر کړی دا ارضانکم کنه واخواتکم من الرضاعتهم او خویندې ستاسو هغه چې رضاعی خویندې داغی مور نئی چی اگر ازایی کنا چی تاسو دیو زنان خواغستی دا دوارو ناستا خور شو کنا ناغم حرام دا استاو داغی میان که حرمت تی ولی زکا تاسو رون خویندی شوی او داغی زنان اولاد شوی اگر تاسو مور شو رضایی خوا چی چاو سر پیغستی خوا ها که ده ده رور نمشران کشرانی نا خود آغی سنده او پرده ده ده ده رور نمشران کشرانی چه اغد آغی خوانه ده آغسته ناغی ده جایز دی و دل نجایز ده که دیور کرنه نواته ده خواه که خواه اده آغی اولاد جور شوه ده نور خود آغی اولاد نده خواه و امهات و نسائکم حرام دی پتا زبان دی خواخیان استاسو من دې خضر و امهات النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم حرام دي په تاسو باندې هغه پرکټه استاسو چې استاسو په دې کورونو کې پاتې کیږي ربائب ها یعنی یو سړی او چې تب بس دغه سي کونچو نو بار لار دغه غاړی ته نو خزا پاس شیو ول چانا ناغه ول ورکړه نو خزا را وستا ور سره لونه لغاله ها لونه ور سره رالی نو دا لونه ته زو پر کټه ویل شي دا یو نوم دی پښتو کې پته اندګی جدا څنګه نوم دی ها فی حجورکم او دت اول کې اختیار ور کړی شوی دی کری مور سره نکاح کولا دې سړی ته وای نو بیا دا لونه خو د دې لونه دی کنه بیا دې سره نشي کوله او که جن مخ کې دې لونه سره نکاح وکه بس بیا دا مور د دې تعالی چرې نجایز کیږي ولی دا خواخې شو اخواغ حکم خو متلیر شو مطلق بس چې امهات نو صاحب دغه حکم بیا ډیر قطعی دی ها او که دا څه وکړو چې هغه مور چې واغې سره د نکاح وکړو لیکن صرف نکاح دی وکړو شپه منل ته راشي بیا ته چاوي چې دا دې څه وکړو وای دې لرونو سره د نکاح کړو نبی آراغی نو آغی اغیل اطلاق ورکلو نبی آزیلون سر نکاح کولی شی خواه دا حکم قرآن رو ذکر کئی پر کٹیستا سو حرام دیوا جتا سو پدی کورنو کی دیو کنی پا کورنو کی دا شرط اصل کے اتفاقی را آلی من نسائکم اللاتی داوی خزا زنانا استا سنا دخلتم بین چتا سو ورسرامی لوشوی ہے نبی لونه حرام شوی فیلم تکونو دخلتم بیننا کتا سوزر نیمی لو شوی فلا جنا علیکم نشتے گنا پتا سو باندی کزیل طلاق ورکوی وغلونو سرینی کاکوی دا جایز دی خواه و حلائل و ابنائکم حرام دی پساسو باندی انگوران استاسو خزی دا زامنو حلیلا خزی دوی خزی دا زامنو استاسو کاغا سکا زامنی ابنائکم امو او کاغا رضعیوی اگر استاخ پل زامن نو استاخ زولا کی دا وغیل اخواور کری دا ناغیه دا زامن کلو نوز کاغی چر الویشی وغی وادو کی نداغی اخذی مستاد گورانی دا سی لکه دا خپل زامن رو خوا او یو دا سی زامنی لکه عربو کی چبه او سری پرزی لکه راوستو ایو دا زمازیشی بس اغازی نه دی اغه نه سکازی دی نه نه سکازی دی هیڅ نه دی ها نو کاغله وازو ک نو اغه ځن ګور نه دا تم یو لی بوتو صورت احزاب کې براشي ها الذین من اسلابکم اغه زامن چې تاسو نه پیدای من اسلابکم بل سکا زامن تاسو ها وان تجمعوا بین الاختین حرام دی پتا سبان دی که جمع کوئی پمیند دو خویندو کی داغ محرمات تی چه ابدی ندی ابدی محرمات ولی چکل یو خور ملشوانو بلا غسته شی چه دوارا جوان دی دی رنی شی نپا نکا سرا نپا ملک یمینی سرا پا اس طریقی سرا داغ حرام دی پتا سو الا ما قد سلف مگر آگا چمخ کی تیر شوی دی داوی با اللہ معافی کئی نو خوا قولی ان اللہ کان غفور الرحیم پیشک اللہ بخشش کون کدے مہربان سورہ نساء پاول عیسیٰ کی شپارس احکام اول حکم و حفاظت دمال دیتی مانان دویم اغیسر عدل پنکا کے دریم محرون ورکول سلورم حفاظت دمال دیتی مانانو او پینزم صبر پاغی حسو چلا مقرر کری لر رجال نسوی ما ترک الوالدانی او شپکم مسئلہ دمیراس تیر تفصیلی بیان چو اوم حبس او بندول لاغی زنانو چی خیانتی کری او تم دا چه زبردستی پا نکاح که نشتا لا طول جاہلیت کارو نوخا لا احل لکم انتر سننسا کرها نا هم دا چه دا مشرانو عدب ہوکے دا پلارانو تعظیم ہوکے لا تنکیحو ما نکحا باوکا او لسم محرمات سوار لس تقریبا یا ذکر کرو سوار لسم پاتی دی دا لسم حکم خوا واخر دعوانان الحمد